بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى سلام سلام زميلك وزميلك وأمة تميت محمد صلى الله عليه وسلم ينا لينزنا صحباتي نوسلام وتكيم فوتا نتومي هذه سكة قيامة تكيمون بأ الله سبحانه وتعالى أخجلين والمور اللهم أمين. كوانزا نذكر شكراً في جنوزي ومسجده وقوام بأكوجك زنبومزا نوسلام ومسجده wakawa wenye kunikubalia na kunipokea kwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awajaze kheri na awazidishie imani na vilevile awape pepo na Firdausi. Nikapendelea katika hii siku ambayo nimepewa hapa siku ya leo nizungumzie alhathu ala tamassuki bikitabillah wa sunnati rasuli sallam, tuzungumzie umuhimu au lazima wa mtu kushikamana na kitabu na sunna. Sote ni Waislamu, sote ni Waislamu, na katika Waislamu kuna makundi mengi tofauti. Kuna ahlu sunna ambao ndio sisi alhamdulillah, kuna makundi mengine ambayo ni maibadhi, kuna makundi mengine ambayo ni mashia, kadaria, kadiani. Yote haya ni makundi ambayo yanajiita kuwa ni Waislamu na wote wanajifanya kuwa wanapata nini? Kitabu na sunna. Lakini ukichunguza ndani yake kuna makundi ambayo yanajilazimisha katika Uislamu, lakini yako mbali sana na kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo nitazungumzia, nikapenda nizungumzie umuhimu wa mtu kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya suratul Nisa akazungumza na kusema, ikiwa mtazozana katika jambo, mkiona jambo katika Uislamu likawaweka mashaka ndani yake, mkazozana ili kundi likachukua uamuzi huu na kundi hili likachukua uamuzi huu, Allah anasema farudduhu ila Allahi wa rasuli, jambo lile lirudisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Utazame, je, Allah anasema nini katika jambo hili na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema nini katika jambo hili? Kwa hiyo ni umuhimu wa mtu kufanya nini? Kushikamana na kitabu na sunna. Wa qala ta'ala, pia Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani katika aya ya sura Ali Imran akazungumza na kusema, qul, anamwambia Mtume Muhammad, qul, waambie ewe Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kama nyinyi mnampenda Allah kiukweli, fattabi'uni, basi mfuateni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa Muislam anadai kuwa yeye anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni lazima afanye nini? Ni lazima amfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa kama wewe hujamfuata mtume ukadai kuwa unampenda Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unakuwa ni muongo. Mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja yanapatikana pale mtu anamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu ni muhimu na ulazima wa kuonesha, ni lazima watu washikamane na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Kuna kundi katika mafundi ya Kiislamu wanajiita al-Qur'aniyu. Qur'aniyu wao wanakwambia wanakubali Qur'ani tu, ama hadithi za Mtume wakubali. Wanakwambia sisi ni Qur'ani tu. Ndio maana katika aya za zina wenyewe wanasema mzinifu ni lazima apigwe fimbo, lakini kupigwa mawe kwa mzinifu si kweli. Na sisi tunajua kama mzinifu akioa, kama mzinifu ameshakuwa mwanandoa, ameshaoa wala ameshaolewa, katika sheria ya Kiislamu akizini afanye nini? Apigwe mawe, sio? Na mzinifu ambaye hajaoa wala hajaolewa akizini apigwe fimbo ngapi? Fimbo 100. Sasa wenyewe al-Qur'aniyu, kwa sababu hii fimbo 100 imekuja katika aya na hii kupigwa mawe imekuja katika hadithi, wenyewe hadithi waichukua, wanakuambia mzinifu awe ameshaoa wala hajaoa, lazima apige fimbo ngapi? Fimbo 100. wenyewe wanajiita al-Qur'aniyu, bi maana wanaikubali Qur'ani tu, ama sunna za mtume wenyewe wanafanya nini? Hawakubali hadithi za mtume, hawakubali. Na hapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah, yule atakayemtii mtume, atakayefuata yale ambayo mtume amemfundisha, basi huyu atakuwa amefanya nini? Amemtii na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah akatuamrisha tufanye nini? Wamtii na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali Allah katika sura Al-Hashr akasema katika aya 7, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu, kile ambacho mtume amekuletea, kile ambacho mtume amekuleteeni, fakhudhuhu, kichukueni. Mtume akikuletea jambo, lazima jambo lifanye nini? Ulichukue. Wa ma nahakum anhu fantahu, na kile ambacho mtume amekukatazeni fanyeni nini? Mkiwachi. Kwa kile ambacho Allah mtume amekuleteeni, Allah anasema kichukueni vile vile, na kile ambacho mtume amekukatazeni kiwacheni, msikichukue. Kwa sababu gani? Allah anasema wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, mtume alikuwa zungumzi kwa matamanio, mtume alikuwa zungumzi mambo ambayo yalitolewa mkichwa, bali mtume alikuwa anazungumza wahi kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtume anatimiza tu kufanya nini? Allah anatimiza tu kufanya nini? Kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume sallallahu katika kubainisha jambo hilo katika hadithi ambayo ipokea Imam Abu Daud na Ahmad, na hadithi hiyo kaisahihisha Sheikh Albani, mtume anasema ala inni qad utitu alkitaba, kwa hakika mimi nimepewa kitabu ambacho ndio Qur'an. Wa mithluhu ma'a, na nikapewa na mfano wake. Mfano wake ni nini? Ni hadithi za mtume. Kwa hiyo Allah alimpa mtume Muhammad Qur'an na akampa hadithi. Kwa hiyo ni lazima mtu afuate Qur'an na afuate nini? Hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu asiseme anachukua tu Qur'an peke yake ama hadithi, msifanye nini? Sichukui. Na katika hadithi ya Arbab ibn Sariya anasema wa'adha na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idha, siku moja mtume ametutolea mawaidha, ilikuwa ni baada ya swala alfajiri. Mtume amekaa na maswahaba katika msikiti, kisha huyo sahaba anasema mtume akatutolea mawaidha, wajrat minha alqulub, nyoyo zetu zikapatwa na uoga, wadharafat minha aluyun, na macho yetu yakatopa na machozi. Maswahaba akamwambia ya Rasulullah fa usina, tuusie ewe mtume wa Allah. Mtume akamwambia uhusikum bitaqwa Allah. Jambo la kwanza mtume akasema na wahusieni kumcha Allah, na wahusia kumwogopa Allah. Ile jambo la kwanza ambalo mtume fanya ni kuwahusia maswahaba wake. Kisha jambo la pili akasema wasami'a wa ta'a, na wahusieni msikie na mtii. Kiongozi akiwaambia jambo, ima ni kiongozi wa masjidi, ima ni kiongozi akiwaambia jambo, kama si jambo la kumwasi Allah, msikieni na mumtii. Kisha mtume akasema wa in ta'mar alaykum 'abdun, hata kama mwenye kuamrisha atakuwa ni mtumwa. Mtumwa ndio anaoamrisha, mtu ambaye labda ni dhalili. Meda mimi kiongozi wako, mtume anasema msikilize na ufanye nini? Umtii. Kisha mtume akasema wa innahu may ya'ish minkum, na yeyote atakayeishi miongoni mwenu, fasayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi katika hii dini. Ukiishi siku nyingi utaona tofauti nyingi katika hii dini. Utaona watu wanaleta katika dini jambo hili, wale wanaleta katika dini jambo hili, wale wanaleta katika dini jambo hili. Mtume akatuhusia, ikiwa mtaona kila mtu analeta jambo lake katika dini, akasema fa'alaykum bi sunnati, shikamaneni na sunna zangu mimi. Tizama lile jambo ambalo mtu ameleta katika dini. Je, mtume amelifundisha? Kama mtume amelifundisha lichukue. Kama mtume akulifundisha fanya nini? Uliwache. Fa'alaykum bi sunnati. Kisha akasema wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Na vile vile shikamaneni na sunna za makhalifa wangu, ambao ni nani? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Shikamaneni na sunna za makhalifa wangu waongofu baada yangu. Kwa mtume akatuhusia tushikamane na sunna zake na sunna za maswahaba wake. Kwa ukiona jambo katika dini likakuchanganya, mtu amelileta ndio mara ya kwanza unaliona, basi jambo lile chunguza, je, jambo hili amelifunza mtume? Kama mtume amelifunza alichukue, kama mtume akulifunza achana nalo. Sawa? kisha mtume akasema wa iyadu alaiha bin nawajis, na suna zangu mzishikili katika maneno ya magego. Meno haya ukishika kitu katika meno kukitoa ni taabu, mtume akasema shikamaneni na suna zangu katika meno ya magego, kwa maana suna za mtume mzishikili kisawa sawa. Kisha mtume akatukataza jambo akasema wa iyakum wa muhadathati al-umur, na vile vile jiepusheni sana na mambo ya kuzuka. Jiepusheni na mambo ya kuzuka katika hii dini. Kila jambo ambalo unajua ni la uzushi katika hii dini ambalo mtume kunifunza, jiepusheni nalo, liache. Fa inna kulla bid'atin dalala, kwa sababu kila uzushi, kila jambo lipya katika hii dini ni upotovu. Kwa hiyo mtume akatuhusia sisi tuachane na mambo gani? Mambo ya kuzua katika hii dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazameni masahaba namna gani walikuwa wanafuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. An Ibn Abbas, an Abis Ibn Rabi'a qala, huyu sahaba anasema ra'aytu Umar Ibn al-Khattab yuqabbilu al-hajara al-aswad, siku moja nilimuona Umar Ibn al-Khattab anaenda kwenye jiwe lililosili al-Kaaba akaibusu. Umar akaibusu ile al-Kaaba. Alipoibusu wayakulu, kisha Umar akasema inni a'lam annaka hajarun la tanfa wa la tadurru, mimi natambua kuwa wewe ni jiwe, haunufaishi wala haudhuru. Kwa siku nilibusu, anakusudia ili watu wasione amelibusu jiwe akadoza labda ile jiwe analiabudu. Umar akalibusu ile jiwe kisha akasema natambua kwamba wewe ni jiwe, haudhuru wala haunufaishi yoyote. Kisha mtume akasema Umar ibn Khattab radhiallahu anhu walaula anni raaitu rasulallahi sallama yuqabbiluka ma qabbaltuk, la usingeona mtume alikubusu wewe na mimi singekubusu. Tazameni maswahaba walivyokuwa wanafuata sunna za mtume. Umar alimwona mtume mfanye amebusu jiwe lile, kwa sababu mtume alifanya kitendo kile cha kulibusu ile jiwe, na yeye wakati mtume ameshakufa katika kufanya nini, kulibusu, akasema najua kama wewe ni jiwe, haudhuru wala unufaishi yoyote, lakini nakubusu kwa sababu niliona mtu anayokufanya nini, kukubusu. Huu ni muhimu wa watu kufanya nini, huwa lazima watu kushikamana na sunna. Maswahaba kitu ambacho maswahaba mtume alikuwa akifanya na wenyewe wanafanya nini, wanakifanya. Wa qala sallam inni taraktu fikum ma'in a'tasamtum bihi falan tadhillu abadan كتاب الله وسنتي او كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. Mtume anasema nimewaachieni vitu viwili. Nimewaachia vitu ngapi? Viwili. Vitu viwili hivi ikiwa mtashikamana navyo hamtopotea milele. Mtume akasema kitabu Allah, kitabu cha Allah ambacho ni Qur'ani, wa sunna nabiyih, na sunna za mtume. Ukishikamana na kitabu cha Allah na hadithi za mtume sahihi, hautopotea. Hata mtu aje na jambo lipya katika hii dini, lazima utamwambia hili jambo, je, lina dalili katika Qur'an na Sunna? Kama lina dalili katika Qur'an na Sunna, chukue. Kama lina dalili katika Qur'an na Sunna, achana nalo. Ni watu washikamani na nini? Na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud radhiallahu anhu anasema siku moja alikuwa amekaa na Mtume. Khatwalana. Khatwalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatwan. Siku moja tumekaa na mtume sehemu, kisha mtume akakata mstari. Mtume alipokata mstari akasema hadha sabilullah, huyu mstari ambao nimeukata ndio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kukata mstari ule mmoja, akamwambia maswahaba hii ndio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha thumma khatta khututan an yaminihi wa khututan an yasarihi, kisha baadaye mtume akakata mistari mingine upande wa kulia mingi na nyingine mistari mingi upande wa kufanya nini, upande wa kusoto. Kisha mtume akasema hadhihi subul almutafarriqa, utu mistari ambayo nimekata hapa pembeni utu twingi upande wa kulia na kusoto ni tunjia kwa kuwagawa watu. Wa kullu sabili minha shaytan, na kila njia minha shaytan, kuna ndani yake shaytan yadi yaani anawaita watu. Kwa mtume akakata mstari wa kwanza akasema hii ni njia ya Allah. Kisha baadaye akakata mistari mingi upande wa kulia na mistari mingi upande wa kusoto akasema hutu ni tunjia ambazo tunawagawa watu, na katika kila njia kuna shetani anawaita watu. Kisha baada ya kusema maneno hayo mtume akasoma aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa anna hadha sirati mustaqima. Hii ndio njia yangu iliyonyooka. Fattabi'u, ifateni hii njia ambayo imenyooka. Wala tattabi'u subula, na wala msifati tu njia tungine ambazo nimekata pembeni huku. Fatafarraqa bikum an sabili, tusije tukawagawa tukawatoka katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yote ni nini? Mtume anaonyesha namna gani ya watu kuifuata sunna. Tule tu njia tukawagawa watu, wakasema na wachuoni as-subulu al-mutafarriqa, hii al-bid'a. Tunjia tukawagawa watu ni uzushi katika dini. Ukimwona mtu anazua katika hii dini, bi maana anakuja kuwagawa watu. Ndio maana Waislamu wote wakati wa mtume walikuwa ni kitu hichi kimoja, na wakati wa Abubakar Waislamu walikuwa ni kitu hichi kimoja, wakati wa Umar vile vile kitu kimoja, wakati wa Uthman akaja jamaa mmoja anaitwa Abdullah ibn Saba, akaja kuleta fitna kwa Waislamu, akampiga vita Uthman mpaka wakamuua Uthman. Ndio uzushi ukaanza kuja katika dini, huyo akakuja kuwagawa watu. Huyo Abdullah ibn Saba akaleta ushia. Ha? Lakini mwanzo Uislamu ulikuwa ni huu. Waislamu wote walikuwa ni kitu kimoja. Wote wanashikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini baada watu wa bid'a kuja, wale wazushi wazushi walipokuja, ikawa ni sababu ya nini ya Uislamu kuwa makundi makundi. Kama na leo Uislamu kuwa makundi makundi, unasikia Ahlu Sunna, unasikia Maibadi, unasikia Mashia, unasikia wale, unasikia wale, yote ni sababu gani? Walikuja uzushi katika hii dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo akasema wa shaytan huwa shaytanul ins, na shaytani ambaye amekusudiwa katika hii hadithi ni shaytani wa kibinadamu. Wa huwa al-mubtadi'a, na yeye ni mtu wa bid'a. Mubtadi'a yule mtu ambaye anatetea uzushi katika Uislamu, akatetea ule uzushi huo, basi ni shaytani wa kibinadamu. Anakuja kufanya nini? Kuwagawa watu. Sikilizeni mashairi ya huyu anaitwa Abubakar ibn Abi Daud rahimahullah. Katika mashairi yake akazungumza lishairi nzuri sana, akasema tamassak bihablillahi wattabi'a al-huda wala taku bid'iyya la'allaka tuflihu. Tamassak bihablillah, jambo la kwanza akazungumza, tamassak bihablillah, shikamana na kamba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay tamassak ayuha almuslim bihablillah alladhi huwa alquran wa sunnah, bi maana shikamana na kamba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo ndio Qur'ani na sunnah. Kamba ya Allah ni Qur'ani na sunnah. Kisha akasema akhdhan min qawlihi ta'ala wa'tasimu bihablillah jami'a, na maneno haya ameyatoa katika aya ya Allah anasema wa'tasimu bihablillahi jami'a. Allah anasema shikamaneni katika kamba ya Allah ni wote. Lakini leo watu wanakuwa na tafsiri aya vibaya, wanakuambia tushikamane katika kamba ya Allah si wote. Bibana Waislamu tusema kundi makundi tu kitu kimoja, na ndio lengo letu Waislamu tu kitu kimoja. Lakini mtu ili kamba ya Allah ni kitabu na sunna. Ikiwa mtu ataacha kitabu na sunna, tayari kisha toka katika hii kamba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema shikamaneni na kamba ya Allah wala msitafautiani. Kisha akaendelea mshairi na kusema wattabi'a al-huda, na mfuate uongofu. Fateni uongofu. Ni upi uongofu? Al-huda huwa alladhi bu'itha bihi Muhammadin au Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Uongofu ndio ule ambayo ametumilizwa nao mtume. Yale ambayo alikuja nao mtume ndio uongofu. Ikiwa unataka kuongoka, mfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama alivyosema Allah, huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi. Allah subhanahu wa ta'ala alimtumiliza mtume wake. Alimtuma mtume wake na uongofu na dini ya haki. Kwa hiyo mtume ndio alikuja na nini? Na uongofu. Na mshairi anasema fuata uongofu. Sawa? Kisha akatafsiri tunao kusema al-huda huwa al-ilmu an-nafi'. Uongofu ni ile elimu ambayo mtu anaisoma, elimu ya manufaa. Ndio uongofu. Eh? ودين الحق na dini ya haki huwa al-amal salih, ni yale matendo mema ambayo unafanya nini unayofanya. Kwa hiyo mtume alikuja na uongofu ambao ni elimu yenye manufaa aliyowafundisha watu, na dini ya haki ambayo ni yale matendo mazuri. Na kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, ihdina sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Kwa tafsiri aya hii, ihdina sirata al-mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao umewaneemesha. Ghayril maghdubi, na usituongoze katika njia ya wale ambao umewakasirikia. Wala dhalin, na wala usituongoze katika njia ya wale ambao wamefanya nini, wamepotea. Kwa hiyo wakatafsiri aya wakasema alladhi an'ama Allahu alayhim, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha, kama alivyosema katika sura siratal ladhina an'amta alayhim, wale ambao Allah amewaneemesha humu alladhina jama'u baina al-'ilmi an-nafi' wal-'amal as-salih, ni wale ambao wamekusanya elimu, walisoma elimu yenye manufaa na wakatenda matendo yaliokuwa nini mazuri, ndio wale ambao Allah amewaneemesha. Hii aya tunasoma kila sura katika sala siratal ladhina an'amta alayhim, tuongoze katika njia ya wale ambao umewaneemesha. Wale ambao wameneemeshwa na Allah ni wale ambao wamesoma elimu yenye manufaa na wakafanya nini, na wakatenda matendo yaliokuwa mazuri. Wal maghdhub, maghdhubi ambao wamekusudiwa, maghdhubi alayhim, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim, tumesema ambao wameneemeshwa na nani ni wale ambao wamesoma elimu yenye manufaa na wakatenda matendo yaliokuwa mazuri. Ghairil maghdhubi, kisha Allah akasema na wala umtuongozi katika njia ya wale waliofanya nini, waliokasirikiwa. Wakatafsira na wachoni wakasema humul ladhina akhadhu alilma, waliokasirikiwa ni wale ambao wameisoma elimu. Mtu amesoma dini wataraku alamal, kisha wakaacha kuitumikia dini. Mtu wote ambaye ameisoma dini, kisha hii dini ya Uislamu ambao kaisoma akaacha kuifundisha, huyo amekasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima mtu asome dini afanye nini? Aifundishe. Jitahidi usome dini uifundishe wenzako. Usisome dini ikabaki katika vifua vyako. Kwa hiyo an'amta alayhim, wale walioneemeshwa nani? Waliosoma elimu na wakatenda matendo yaliyokuwa mazuri. Maghdhubi alayhim, waliokasirikiwa ni wale ambao wamesoma elimu kisha wakaacha kuitumikia ile elimu, wakabaki na elimu zao katika vifua. Kisha wadhalun, ambao wamesema wala dhalun, dhalun watu gani? Humul ladhina akhadhu al-amal wa taraku al-ilma, ni wale ambao wamechukua kazi ya kufundisha kisha wakaiacha elimu. Kalimutasawifa, kama masufi wal ubadu al-juhal, na wale ambao wanaabudu pasina ya kuelewa. Mtu anataka afundishe dini aliyakuwa hataki kusoma, kama matablighi. Matabliki kuambia tusome, wengine wanakuambia tutoke tusikao 40 siku ngapi, Allah atakupa elimu. Hawa wanaingia katika hii aya. Ni lazima mtu afanye nini? Asome elimu na aifundishe. Ndio yule ambaye amenemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye amesoma elimu kisha elimu ile haifundishi, huyo ni yule ambaye amefanya nini? Allah amemkasirikia. Khairu al-maghdubi alayhim, wale ambao wameshukiwa na Allah. Wadhalun, wale wapotea ni wale ambao hawakusoma, wanaenda kufanya kazi ya dawa na kufundisha aliyakuwa hawataki kusoma. Kwa hiyo lazima utafanye nini? Wajifunze dini yao na waitumikie. Kisha akaendelea kusema wala taku bid'a, akasema na wala usiwi mtu wa bid'a, usiwi mzushi. Akatokataza watu kwa mzushi. Hadha nahyu والبدعي نسبه الى البدعه. بدعي ni kila mtu ambaye anafanya uzushi. Ukifanya uzushi katika dini, wewe unakuwa ni nani? Mzushi. والبدعه ما احدث في الدين مما ليس له اصل في كتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Na bid'a, uzushi, ni kile kitu ambacho mtu anafanya akiko katika Qur'an wala katika sunna. Hii ndio uzushi. Kwa hiyo tukakataza kufanya nini? Kuzua katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kwa kuokoa muda tusizungumzi yote maana ni mengi. Ha? Kisha mwisho akaendelea kusema Allahu subhanahu wa ta'ala nahana anil ibtida. Allah ametukataza nini kuzua katika dini. Nahana anil ibtida fi din. Allah ametukataza kuzua katika dini. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الابتداع في الدين فيله فيله ناني متومه اكتوكاتاز اكتوونيا تسيزوي katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala فالله جل وعلا يقول اليوم اكملت لكم دينكم الله anasema leo nimewakamilishieni dini yenu kwa hiyo hii dini Allah ameikamilisha wakati mtume alipokuwa hai bi maana yule ambaye atakayokuja baada ya mtume kufariki akaleta jambo lipya katika dini huni uzushi. Dini ni ile ambayo tumefanya nini? Tumeachiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fad-dinu kamil la yahtaju ila an tudifa ilayhi ashiya. Dini yetu imefanya nini? Imekamilika na wala haihitaji mtu azidishe mengine katika dini. Wewe soma Qur'ani na Sunna za Mtume ni yale yale. Dini yetu hairuhusi kufanya nini? Kuzidisha. Al-muhim akamalizia ushairi wake akasema la'allaka tuflihu ikiwa wewe utafanya nini utashikamana na kamba ya Allah ambayo ni kitabu na sunna na ukafuata uongofu wa Mtume wa sallam na ukaacha uzushi katika hii dini utafaulu eh idha aradta al-falaha wa huwa as-sa'ada fi ad-dunya wal-akhir fatamassak bihablillah wattabi' al-huda hadha huwa sabil al-falah ikiwa wewe unataka kufanya nini kufaulu katika hii dunia na upate furaha ya dunia fanya nini shikamana na kamba ya Allah ambayo ni kitabu chake na sunna zake na vile vile ufuate uongofu wa Mtume swalla allah alayhi wasallam hiyo ndio njia ya kufaulu wewe ukitaka kufaulu shikamana kitabu na sunna na uongofu wa Mtume basi ha idha kunta turidu al-falah fa alayka bi hadhihi al-umuri al-thalatha ikiwa wewe unataka kufaulu shikamana na mambo ngapi matatu akasema jambo la kwanza tamassak bi kitabillah shikamana na kitabu Qur'an ukitaka kufaulu shikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wattabi' al-huda na ufuate uongofu wa nani wa Mtume swalla allah alayhi wasallam watajannibi al-bid'ah na uache uzushi ujiepushe na uzushi haya mambo matatu hayo ukifuata utafaulu na ikiwa utakosa kimoja katika haya matatu basi utapata hasara duniani na wapi na akhira. Kwa hiyo katika utangulizi wangu huyo ilikuwa nataka kuonesha umuhimu wa watu kufanya nini? Kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna jambo ambalo nimependa tuzungumzie ambalo huwa yanafanyika makaburini baada ya kumzika yule ambaye amefanya nini? Amekufa. Kuna uzushi ambao unafanyika kule hali ya kuwa na sisi tunaofanya pasina kufanya nini? Kutambua. Ndio ilikuwa jambo ambalo nataka kuzungumzia siku ya leo. Tuwe makini katika mambo haya. Leo tuko wangapi msikitini zaidi kama watu 20. Sisi hawa ndio tutatoka tunaende kuambia wengine jambo ambalo tumefanya nini? Tumesikia. Kwa sababu dini sio mpaka watu waje msikitini eh? Ah, kufikisha sio mpaka watu waje msikitini. Ah. Wanazuka kufikisha ni watu wawili, watatu, wanne. Wale watatu ambao wamekuwa msikitini wakasikia wakaelewa, wakaenda kuambia wengine. Na wengine wakaenda kuambia wengine. Wengine wakaambia wengine dini kafanya nini? Ikazaka ndio kisimu sinamu umeanza. Bada al-Islam gharib. Uislamu ulianza na mgeni, mtume na maswahaba wachache, lakini wanaenda wanalinganiana huko huko mpaka Uislamu leo kapanuka mpaka leo umetufikia sisi. Kwa katika mambo haya ambayo tunazungumza Uislamu na kuombeni yasiishie hapa. Yasiishie hapa ndani ya msikiti, tuende tuwafikishie ndugu zetu Waislamu, watambue baadhi ya uzushi tunaowafanya makaburini hali ya kuwa hatujui. Kwa sababu mtume anasema fa iyyakum wa muhdathati al-umur jepusheni na mambo ya kuzua fa inna kulla bid'atin dalala kwa hakika kila uzushi katika dini ni upotovu wa kulla dalalatin fi an-nar na kila upotovu ni motoni kwa hiyo tusikubali wenzetu waende motoni lazima tukokotane sote tutoane katika uzushi tulielekezea katika nini katika sunna jambo ambalo tunayafanya makaburi au mambo ambayo tunafanya makaburini au baada ya kumzika yule aliyekufa tunafanya uzushi kwa sina kufanya nini ya kutambua jambo la kwanza rafu alqabr kuinua kaburi ziyadatan ala turab watu tunainua kaburi, tunaivimbisha sana pale ambapo tumeanza kuzika, tushafunikia eh, wanasema rafuha ziada ala turab la kharij minha, mtu anazidisha kaburi mpaka nakamata udongo mwingine ambao ulikuwa kutoka ndani ya kaburi anaotoa pembeni anazidisha. Inatakikana mtu akichimba kaburi, sasa kufukia kaburi, mtu afukie ule ule udongo ambao umetoa wapi ndani ya kaburi eh. Watadisisuha, na watu kuyapaka makaburi marangi kuyapendezesha eh. Walkitabatu alaiha, na watu kuandika majina kwenye makaburi, marehemu fulani amezaliwa mwaka fulani akazikwa mwaka fulani eh. Walbinau alaiha, na watu kuyajengea makaburi. Unakuta mtu anataka matafari anajenga na kumosha kaburi eh. Walqu'udu alaiha, na mtu kuzika kuikaa juu ya makaburi. Mfano mtu anaenda kuzika kaburi liko pale, mtu anaenda kukaa juu ya kaburi tena kuzika. Mambo haya wanasema fakullu dhalika min albid'ah, yote haya ni katika uzushi. Allati dhallat biha alyahud wan nasara, ambao uliwapoteza mayahudi na manaswara. Wakanat min a'dham dhira'i ash-shirk, na hiyo ilikuwa ni miongoni mwa njia za kuwapeleka watu katika ushirikina. Kama leo mtu anataka kufanya ushirikina, anakusudia kaburi la mtu fulani, sasa ataenda tupale makaburini, kama umeandika jina ah friend ndio ile pale kwa namfanyia ushirikina huyu kwa kuandika. Kama kuandika kaburi utaenda kuzika kesho, ingawa utazika utaenda kushuka likosa sio, lakini kama umeandika jina atemkusudia mtu fulani, atamwambia yule mtu nakuta mtu anaenda kuabudu kaburi, anakusudia mtu fulani kwa sababu amefanya nini? Nimeandika jina lake pale alijua kaburi eh. Fa an Jabir, katika hadithi ya Jabir radhiallahu anhu qal, Jabir anasema naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yujassisa alqabr, mtume amekataza watu kupaka rangi makaburi. Mtume akakataza watu kufanya nini? Kuyapaka rangi makaburi, kuyapodoa makaburi. Wa ayyuqad alayhi, na mtume akakataza watu kufanya nini? Kukaa juu ya kaburi. Unapokwenda kuzika kaburi kama ile imejengwa, usikae juu ya kaburi eh. Wa ayyubna alayhi, na mtume akakataza watu kujengea kaburi. Mtume shamaza kuzika, mnakamata pale matafari mnajenga pembeni. Mtume akakataza jambo hili, kisha akasema wa ayyuzada alayhi, na kuzidisha kaburi sana. Wanaochoni wakasema basi mtu afanye nini? Atie paa moja tu apime. Sasa ashafunika kaburi ile kuvimba, apime shibri moja, paa moja peke yake, asivimbishe sana. Na ndio maana mtume akamrisha masahaba kila kaburi ambalo limeinua wakalivunji. Kwa hiyo kaburi isifanye nini? Isivimbi sana, hiyo ni paa moja peke yake. Au yuktab alayhi, na vile vile mtume akakataza watu kufanya nini? Kuandika kwenye makaburi. Yaani tunaandika leo, hata leo kenda mbanda tuyaona, mtu ameandika marehemu fulani, amezaliwa mwaka fulani, mtume akakataza jambo hili. Na jambo la pili ambalo mtume amekataza, na mambo mengine ambayo mtume amekataza watu wanafanya katika makaburi, as-salatu ila al-qubur wa 'indaha, mtu kuswali anaelekea makaburini au mtu kuswalia makaburini. Kama ni sala ya jeneza, mfano ndugu yako amekufa au mtu jirani yako amekufa, kaburi lika jeneza kulipeleka makaburini au kuwa ukawa wewe makaburini, sala ya jeneza unaruhusiwa kufanya nini? Kumsalia yule mtu makaburini, kwani pale unamsalia. Lakini sala zingine za kawaida ambazo tunasali, tunaruku, tunasujudu, mtu haruhusiwi kusalia wapi? Kaburini. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sahaba huyu Abi Murdat al-Ghanawi قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان مسكم تمي كسيما لا تصلوا الى القبور مسسوالي منالكيه مكابورين او مسسوالي مكابورين ولا تجلسوا عليها ولا مسيكاي جوه المكابور كذلك حديث ابو مبكيه اناني امام مسلم صح نذكر حديث يا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد. Mtume anasema ardhi yote ni masjid. Kwa maana popote pale unazuka ukafanya nini? Ukapasalia. Ukiwa kule unazuka sali, huko kasali. Akasema illa al-maqbara wal-hammam, isipokuwa makaburini na wapi na chooni. Ardhi yote unazuka iswalia. Sali ukiwa kule swali, kwa kule swali, lakini isipokuwa makaburini na wapi na chooni. Mtume akakataza sehemu hizi watu kufanya nini? Kuziswalia. Kwa hiyo haijuzu watu kufanya nini? Kuswalia makaburini. Jambo lingine, binaul masajid alaiha, Mtume akakataza vile vile kutengeneza msikiti wapi? Makaburini. وهو بدعه من ضلالات اليهود والنصارى. نكوتengeneza msikiti makaburini ni uzushi ambao uliwapoteza mayahudi na manaswara. Katika hadithi ya Aisha anasema wakati mtume yuko katika kitanda cha maradhi, wakati anaumwa mtume maradhi yake ya mwisho aliyofia yeko, mtume amesema la'ana Allahu al-yahuda wa an-nasara, Allah amewalani mayahudi na manaswara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, kwa sababu gani? Waliyakamata makaburi ya mitume yao wakayafanya ndani yake nini, misikiti. Kwa hiyo Allah kawalani mayahudi na manaswara kwa sababu ya kutengeneza misikiti na makaburi. Kwa hiyo ni mambo ambayo yamefanya nini, yamekatazwa. Kwa haraka, katika mambo mengine ambayo tunayafanya makaburini, na hii ni mazoea, tushazoea qira'atul Qur'an wa wad'u al-ghirs 'ala al-qabr, watu kumsomea yule aliyekufa Qur'an na kuweka ile miti minne. Maana ile miti minne tunaweka, tunazika, tunakamata miti minne tunaweka hivi na hivi na hivi. Anasema Sheikh Ibn Baz rahimahullah, la tushra qira'atu suratu ya au suratu Yasin wala ghayruha min al-Qur'an 'ala al-qabr ba'da dafni wala 'inda dafni. Hakuna yoyote, hakuna sheria ambayo ilikuja ikazungumzia watu kufanya nini, kumsomea kaburi suratu Yasin. Kuna watu ambao wakizika, baada ya kuzika wanamsomea suratu Yasin maiti pale kaburini au sura nyingine. Ibn Baz anasema hakuna sheria ambayo imeruhusu jambo hilo, wala kumsomea sura yoyote katika Qur'an baada ya kumzika yule aliyefanya nini, aliyekufa, wala pindi wako na mzika na msomea Qur'ani, jambo hilo sheria ikuliweka sawa. Kisha akasema wala tushra qira'a fil qubur li'anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam lam yaf'al dhalika, kwa sababu mtume kufanya nini, akulifanya jambo hilo. Na sisi tumesoma mwanzo tukasema aje ile ambayo mtume amekuja nayo tufanye nini, tuyachukue. Kwa hiyo hila kusomea kwa maiti na kaburini, je, mtume amelifanya? Kama kulifanya tunafanya nini? Tunaliacha. Kwa lile jambo, kwa sababu mtume akulifanya na sisi tufanye nini? Tuliache. Mtume akulifanya, wala khulafa'uhu ar-rashidun, wala makhalifa wake ambao ni masahaba zake akulifanya jambo hilo. Ha? Kama la yushra al-adhan wala al-iqam. Kama vile vile haikuja katika sheria watu kutoa adhana wala kukimu kwenye makaburi. Sawa? Bal dhalika min al-bid'a, bali hiyo ni katika uzushi. Watu kumsumia maiti pale ni katika uzushi, kumsumia Qur'ani makaburini. Wa qad saha ani nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Mtume anasema yoyote mwenye kufanya matendo ambayo hayako katika dini yetu yatamrudilia yeye peke yake. Wewe ukitenda jambo ukalifanya haliko katika Uislamu, litakurudilia wewe peke yako, halikubaliki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? وهكذا لا يشرع الغرس الشجر على القبور. فيله فيله كوتيه ile miti mine katika makaburi haiko katika sheria. Tofamaza kuzika unatia miti mine kwenye makaburi haiko katika sheria ya Uislamu. Eh? Wala kutia kingine, kwa sababu gani? Liana Nabii sallallahu alayhi wasallam lam yaf'al dhalik, kwa sababu mtume hakulifanya jambo hilo fil qubur, katika makaburi. Wala khulafa'uhu wala makhalifa wake hawakutia miti mii katika makaburi. Ama mafa'alahu ma'a al-qabrain, ama wengine wanachukua hadithi ya mtume. Siku moja mtume alipita makaburini akasikia kaburi mbili zinafanya nini, zinaadhibiwa. Akamwambia masuhaba zake, hizi kaburi mbili hizi zinaadhibiwa, tena waadhibiwa kwa madhambi makubwa. Mmoja alikuwa kikojoa, achungi mkojo wake, anakojoa ajisafishi vizuri, mkojo unamwangukia, anakuja kuswali hivyo hivyo. Na mwingine kazi yake ilikuwa ni kufanya nini, kupeleka maneno. Anatoa maneno kwa huyu, anapeleka maneno kwa huyu. Yaani anawachanganisha watu. Kwa hiyo hawa watu ndio walikuwa dhambi yao. Ndio maana kaburi mbili hizi zinafanya nini? Zinaadhibiwa. Kisha mtume akaomba miti miwili mibichi, miti mibichi, akaugawa ipande viwili. Akaushimika mti mmoja katika kaburi moja na mwingine mti katika kaburi lingine. Kisha mtume akasema hapa Allah subhanahu wa ta'ala ataondolea adhabu mpaka miti itakapofanya nini, itakapokauka. Sawa? Sheikh Ibn Baz anasema ama hii hadithi. Hii hadithi ambayo mtume aliyafanya katika kaburi hizi mbili. Kana anasema amma ma fa'alahu ma'al qabrain للذين أطلعه الله على عذابهما من أو من غرس الجريدة فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم وبالقبرين. أما إلي تندى أمبالو متمم الفاج لأيزي كابور مبيلي نكوتي أميتي لينجو قم تومي بكياكي نخاصو قم تومي بكياكي نايزي كابور مبيلي بكياكي mtume alifanyaga hilo jambo la kutia miti kwenye hizo kaburi mbili zilikuwa zinadhibiwa peke yake, ilikuwa ni hasa kwa mtume na hizo kaburi mbili, sawa. Wala kitu anasema ni annahu lam yafal dhalika ma ghairihima, kwa sababu mtume baada ya kaburi mbili akufanyaga hilo jambo katika kaburi zingine, wakati alipita pale kasasa na dhibiwa kutoka kamata mche katia zile kaburi mbili, ilikuwa ni hasa kwa zile kaburi mbili, wala mtume kulifanyaga ile jambo kwenye kaburi zingine. Eh, kisha akasema Sheikh Ibn Baz akaendelea nasema katika jambo hilo akasema walaisa lil muslimina an yahdathu shay'an min al qurban, kwa si lazima kwa waislamu wafanye nini, wazue jambo katika kujikurubisha kwa Allah, msizui katika dini. Dini imefanya nini? Imekamilika dini ya Uislamu. Sawa. Kwa hiyo kwa kuenda haraka, kwa hiyo jambo la kutia miti katika makaburi halijuzu. Ile ilikuwa ni kitendo cha mtume alikifanya peke yake katika ile kaburi mbili tu. Na ni kwa sababu ameonyeshwa kuwa zile kaburi mbili zinafanya nini? Zinaadhibiwa. Ndio akakamata miti mmoja akauvunja, akatia kipande kimoja kwenye kaburi moja kingine. Sasa sisi tujiulize maswali. Sisi ndio ambao tunatia ile miti kwenye maeneo makaburi. Sisi tuna elimu ya kujua kwamba mtu atazibiwa. Tuna hiyo elimu. Hatujui. Kwa nini tunawatilia ile miti? Kwa hiyo tunawatilia dhana ambayo watu wazibiwa, sio? Kwa hiyo jambo lile wanatuna wakasema ni lazima mtu asitile miti mingine. Bali afanye nini? Akamata tu jiwe. Atie mbele ya kaburi ili iwe ni alama tu watu waone kama ni nini, ni kaburi. Lakini ile miti mingine kwenye makaburi haijuzu. Sawa? Na jambo lingine ambalo watu wanakosea katika baada ya kumzika aliyekufa, eh, ambalo ninamalizia, iqamatu alwalima yujtama'u fiha alma'zum, watu baada ya kuzika kukaa siku tatu kwenye kivulio na kupika. Sasa tunafanya hivi, mtu akifa kilele siku ngapi? Tatu. Hilo jambo ni uzushi. Jambo kilio kinaisha pale pale ambapo mtu amekufa, tukitoka kumzika kimeisha. Ama kukaa siku tatu kilioni, jambo hili hamna katika sheria. Na ile kupika, anasema Sheikh Ibn Baz, hadha kulluhu bid'a. Mambo yote ya kukaa siku tatu kilioni na kupika, watu wanakula, ni uzushi. Lam yaf'alhu Rasulullah sallam, mtume akulifanya jambo hilo, wala ashabuhu, wala masahaba zake hawakulifanya jambo hilo. Eh? Hawakulifanya jambo hilo masahaba wa mtume sallam. Wa innama al-mashru' an yusna'a at-ta'am li ahli al-mayyit wa yub'ath bihi ilayhim min aqaribihim aw jiranihim aw ghayrihim. Bali jambo ambalo liko katika sheria ni watu ndio watengeneze chakula. Watu wa karibu au majirani zake au watu wengine watengeneze chakula wampelekee yule ambaye aliyefiliwa. Sio yule aliyefiliwa ndo awapikie nyie. Ni nyie majirani na watu wake wa karibu ndio mtengeneze chakula mpelekee yule aliyefanya nini, aliyefiliwa. Ni kaunihim kad shaghalu bil musiba an i'dadi at-ta'am li anfusihim, kwa sababu jambo hilo limewashughulisha, jambo la msiba lishawashughulisha. Kwa vipi waendelee na chakula wengine? Kwanza kile kilio tu ni msiba, wako katika masikitiko. Alafu nyinyi mnawapa tena kazi nyingine ya kuwapikia chakula. Binamu anapoma masikitiko mangapi? Mawili. Na wengi wallahi na watu wanapata kumbo leo. Akiona kilio cha fulani wamepika, yeye anaona kama akuwakusanya watu katika ile hema siku tatu wale pale, anaona kama ni aibu, sio aibu. Bali wao ndio wanafanya dini. Wengine wanafaa hivyo kwa sababu gani? Lakini nitasema bwana, kama sikutia hema siku tatu, wengine wanatia gawa, watanisema kwa mimi ni mgumu, kwa hiyo acha mimi nifanye nini? Nitie nizamike, anakupesha mahela baada ya kilio anaanza kudaiwa. Kwa hiyo haijuzu, ni wajirani na watu wa karibu na wengine ndio wampelekee yule aliyefiliwa nini chakula. Sio yule ambaye aliyefiliwa ndio awapikie nini chakula. Sawa? Lama thabata fi al-hadith sahih an Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu anhuma qala kama ilivyokuta katika hadithi sahihi lama ata au lama mata Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi Ja'far ibn Abi Talib al-kufa Ja'far al-kufa mtume aliwaambia watu akasema aje isma'u li ali Ja'far at-ta'ama wafanyieni watu wa Ja'far chakula. Ja'far al-Kufa mtume akamwambia watu mfanyieni watu wa Ja'far chakula, wafikieni watu wa Ja'far chakula muwapelekee. Kwa sababu gani? Mtume akasema faqad atahum ma yushghiluhum, kwa sababu wamepatwa na jambo la kushughulisha. Kwa hiyo kilio, msiba ni jambo la kumshughulisha mtu. Kwa kile ni kilio alipata, kwa hiyo vile alipata kilio ni lazima nyinyi ndio muwafanyie chakula muwapelekee. Sio wao ndio wapikie chakula na kukaa siku tatu kilioni, ili jambo ni uzushi. Kilio kikiisha kimalizika. Labda wa ndugu zake wa mbali wamekuja wanaweza kukaa siku 2, 3, 4, 5, 9 ngapi? Ni wa ndugu, lakini watu wa karibu kutoka pale anakwenda kilioni siku tatu, jambo hili haijuzu, ni uzushi katika dini. Sawa? Kisha akasema wa hadha al-amal ma'a qawnihi bid'a fihi aidan taklifu ahli al-mayyit wa it'abuhum aw wa it'abihim ma'a musibatihim. Jambo hili japokuwa ni uzushi, sio uzushi peke yake, bali kuna ndani yake kuwakalifisha watu gani? Watu waliofiliwa. Kufanya nini? Kuwathabisha it'abihim katika msiba wao. Kwanza mnawatilia uzito, mnawakalifisha, wameshafiliwa, kisha baadaye mnataka wawapikie, mnawakalifisha na kuwachokesha. Wa idaatu amwalihim fi ghairi haqqi, na vile vile mnawapotezea, wanapoteza mali zao pasina ya haki. Kuwapikia watu kuja kula kilioni ni kupoteza mali pasina ya haki. Kisha akasema wallahu musta'an. Kwa hiyo haijuzu watu kufanya nini? Kupika katika nini? Katika vilio, na watu kukaa siku tatu kilioni, hili jambo ni uzushi. Na jambo la mwisho ambalo akamalizia Sheikh Ibn Baz, watu kusoma Qur'an kuhitimisha kilio, ambao wanafanya wazushi baada wanaandaa hitima tu na kuhitimisha kilio, wanakusanya watu wanaanza kusoma Qur'an wote kwa pamoja, jambo hili ni uzushi. Wanaisoma Qur'an, Sheikh Ibn Baz anasema wanaochuona wameandika vitabu, wengine wakajuzisha jambo hili, wengine wakalikataza, lakini kihakika ni kuwa jambo hili ni uzushi. Kwa sababu al-aslu fi al-ibadat at-tawqifiyya, asili katika ibada ni dalili. Ibada ikija haina dalili, hiyo sio ibada. Sawa? Ibada ni dalili. Na hili jambo lukusanyika na kuombea na kumsomea aliyekufa Qur'ani ili sababu zimuendee, jambo hili halina dalili. Bali dalili iliyokuja ni watu wafanye nini? Aende kumtolea sadaka aliyekufa, amhijie, amfanyie umra, mambo kama hayo. Lakini kukusanyika watu na kumsomea Qur'ani sababu zimeende, jambo hili ni uzushi katika dini. Kwa hiyo ni mambo ambayo tumeyatanguliza kama tulianza mwanzo, nilikuwa ni umuhimu wa watu kufanya nini? Kushikamana na sunna za Mtume. Watu tushikamane na sunna na tuache nini? Uzushi katika hii dini. Nikumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuthibitishe sote katika sunna. هذه تكون نهاية هذه الناس. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.